कहानी चुंबक की दूसरा भाग। यूनान का लोडस्टोन। चीनियों की तरह यूनान के लोग भी हजारों साल पहले से यह जानते थे कि कुछ पत्थर एक दूसरे को अपनी ओर खींचते या धकेलते हैं। उस जमाने में इन पत्थरों को लोडस्टोन कहा जाता था। लोडस्टोन कुदरती रूप से पाए जाने वाले चुंबक यानी मैग्नेट थे। मैग्नेट शब्द का जन्म यूनानी शहर मैग्नीशिया के नाम पर हुआ, जिसके आसपास लोडस्टोन पत्थर बहुतायत में पाए जाते थे। चुंबक के शुरुआती लिखित विवरण लगभग 2100 वर्ष पुराने लुकडेल और प्लेनी द एल्डर के लेखों में मिलते हैं। इन लेखों में कहा गया था कि सिंधु नदी के किनारे एक पूरी पहाड़ी लोहे को अपनी ओर खींचने वाली जादुई चट्टानों से बनी है। लोहे को आकर्षित करने वाली ये चट्टानें और पत्थर सदियों तक अंधविश्वासों का कारण बनी रही। कुछ लोग इनकी मदद से असाध्य बीमारियों के इलाज या भूत प्रेत भगाने का दावा कर खूब कमाई करते थे। लोडस्टोन की खोज के बारे में एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यूनान की ईदा पहाड़ी पर मैग्नीशिया शहर के पास एक बार मैग्नस नाम का एक गडरिया अपनी भेड़ों के साथ पहुंचा। भेड़ चुगने लगी तो वह एक चट्टान पर जाकर सुस्ताने लगा। कुछ देर आराम के बाद जब वह उठा तो उसे लगा कि उसके जूते चट्टान से चिपक गए हैं। गडेरिया बुरी तरह घबरा गया। पूरी ताकत लगाने पर भी जूते छूट नहीं रहे थे। आखिरकार उसे जूते वहीं छोड़ने पड़े और वह नंगे पांव अपने गांव की ओर भाग गया। शायद गडेरिया लोडस्टोन की चट्टान पर बैठ गया था। जूतों की कीलें इसके चुंबक से चिपक गई और काफ़ी जोर लगाने पर भी निकली नहीं। यह कहानी एक दूसरे रूप में भी सुनाई जाती है, जिसके अनुसार गडरिये के जूते की कीलें नहीं बल्कि उसकी छड़ी में लगी लोहे की टोपी लोडस्टोन से चिपक गई थी, जिसे देखकर गडरिया घबरा गया। चुंबक के बारे में एक और कहानी सुनने को मिलती है। एक बार एक समुद्री जहाज हिंद महासागर में रास्ता भटक गया। तट की खोज में वह ऐसे इलाके में जा पहुंचा जहां पानी के नीचे विशालकाय चट्टानें थीं। ऐसी ही एक चट्टान के नज़दीक नाविकों को लगा कि जहाज तेजी से खुल रहा है। जब तक वे कुछ समझ पाते, जहाज तख्ते और रस्सियां अलग अलग हो गई और पूरा जहाज जैसे पल भर में बिखर गया। कहते हैं कि जहाज जिस चट्टान के ऊपर तैर रहा था वह लोडस्टोन की थी, जिसके खिंचाव से जहाज की कीलें खुलती चली गई।